zich hetzelfde wat ik voel. Het zit weer in de lucht. Het kruip weer door mijn ganse lief. Ik kreeg weer niet genoeg. De teugels moet ik laten vieren. De remmen gaan weer lekker los. Vergeet de wereld om mij heen, want mijn avond is begroet. Kom, dans met mij, kom, zing met mij. Vergun nog lang niet naar heen. En dat gaat voor iedereen. Vannacht dit nieuwe alleen. Kom, lach met mij, kom, drink met mij. Vergeet het zorg en die leid. Verdun is of de tijd niet lukt en of de wereld niet meer draait. Zo vieren weer de ganse nacht en zo voor nooit meer overgeet. En denk niet aan wat morgen kan, dat zit voor dan wel weer. Lever aan het hier en nu, des nacht, des smaakt nog meer. Er steekt geen wolkje aan de hemel, alleen de sterren en de maan. En du weet wat dat betekent, vannacht in Verus laten gaan. Kom, dans met mij, kom, zing met mij. Zo voor